أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 56. sure olan Vakıa suresini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz surelerin başında besmele geçiyor. Biz de onu her defasında kısaca anlatmaya çalışıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman da Rahim de aynı kökten gelen iki kelime. Rahman kelimesi Arapların pek kullandığı bir kelime değil. Ayette de var ki Yemar Rahman. Rahman da kim diye soruyorlar Araplar. Rahman kelimesi Allah-u Teala'ya mahsus olmak üzere kullanılan bir kelime. Rahim kelimesi Allah için de insanlar için de kullanılabiliyor. Her ikisinin kökü olan rahmet tabi bir merhamet, acıma duygusu şeklinde tercüme edilir de acıma duygusu daha çok problemi çözemeyecek kişilerle ilgilidir. Mesela Allah kişiyi acır derseniz o zaman başkası der ki niye acıyacaksa yardım etsin. Yani ben olsam acırım ama onun her şeye gücü yetiyor diyebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan rahmet yani Allah'ın rahmeti dediğimiz zaman Allah'ın ikramı demek olur. Bu sebeple bazen bizim sıkıntı gibi gördüğümüz şeyler de Allah'ın rahmeti olabilir. Hani ve asa en tekrahu şey'en fehuve hayrun lekum. Olur ya bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz, o sizin için hayırlı olabilir. Ve asa en tuhibbu şey'en fehuve şerrun lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en. Kimisi tuhibbu. وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Belki bir şeyi de seversiniz ama sizin aleyhinizdedir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz bilemezsiniz. Dolayısıyla yani Allah'ın rahmeti her zaman bizim hoşumuza giden biçimde bize ulaşmaz. Bazen hoşlanmadığımız bir şeyin de rahmet olduğunu sonradan anlarız. Tıpkı daha işte ilkokul birinci sınıfa çocuğu yazdırıyorsunuz. Sabahın köründe kaldırıyorsunuz. Önlüğünü giydiriyorsunuz. Kahvaltı yaptırmaya çalışıyorsunuz. Ben yemiyorum diyor. Bu saatte kahvaltı mı olur diyor. Ondan sonra çocuğu tıpış tıpış okula getiriyorsunuz. Bu ne büyük merhametsizlik denebilir değil mi? Çocuk da ağlar bir taraftan. İşte bu bir merhametsizlik değil. O zaman çocuğa dersiniz ki oğlum sen ya da kızım daha sonra bunun ne kadar büyük iyilik olduğunu anlayacaksın. Onun gibi Allah-u Teala'nın bazı ikramları olur ki biz onu o sırada anlamayabiliriz, bize zor gelebilir. Şimdi yani sonuç olarak Allah'ın rahmeti Allah'ın ikramı demektir. Öyleyse bu Rahman ve Rahim kelimesini öyle bir şekilde anlamlandırmamız lazım ki birisi yalnız Allah'a mahsus olsun. Diğeri insanlar için de söz konusu olabilsin. Madem iyilik ve ikramdır bu şey, rahmet, o zaman Rahman'a iyiliği sonsuz dersek, Allah'tan başka hiç kimsenin iyiliği sonsuz olmaz değil mi? Yani dersiniz ki kardeşim her şeyinde bir sınırı var dersiniz. Çünkü insanın gücü sınırlıdır. Sınırlı güce sahip olandan sınırsız bir şey beklenmez. Sınırsız güce sahip olandan beklenir o, o da yalnız Allah-u Teala'dır. Onun için Rahman'a iyiliği sonsuz diye anlam veriyoruz. Rahim kelimesine de İkramı bol diye anlam veriyoruz. Çünkü ikramı bol sözü insanlar için de bir sıfat, bir özellik olabilir. Falan adamın ikramı boldur diyebilirsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin vasfı olarak bil mu'minine raufun rahim buyuruyor. Yani rahim sıfatı bir insanın sıfatı olarak da bildiriliyor. Özet olarak Besmele'ye şu manayı veriyoruz. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İza vaka'atil vakia. Olacak olan olduğu zaman. Buradaki el vakia'den maksat kıyamettir. Olacağı da kesin olan bir olaydır. Leyse li vaka'atiha kâzibe. Onun olursa sırasında onu yalanlayacak hiç kimse yoktur. Buradaki lama fi manası verebiliriz. Yani oluşu sırasında o olay oldu mu hadi yalanlayın bakalım dersiniz. Yani kıyameti yalanlayan birçok kimse var da olduğu zaman görürsünüz. İşte başınıza geldi mi görürsünüz. Ya da fi manasına değil de genel lam. Onun oluşu için oluşumunu engelleyecek olan birisi yok manasında da olabilir. Kâzibe kelimesi dafi'a, mani'a anlamında da kullanılabilir. Yani onun olmasını engelleyecek hiçbir şey de söz konusu değil. Hiç kimse engel olamayacaktır. O olay olacak. Allah kararını vermiş, kuralını koymuş, kıyamet olayı meydana gelecektir. Bu kesin. Hâfidatun râfi'ah. Bu kıyamet, bu vaka olayı bazı kimseleri alçaltacak, bazılarını da yükseltecektir. Şimdi hani bu dünyada kendini üstün, yüksek gören insanlar var. Onlar ahirette cehennemi boylayacaklar. Ve bütün itibarları ellerinden alınmış olacak. Her şeylerini kaybetmiş olacaklar. Kendilerini zarar etmiş olacaklar. Nefislerini zarar etmiş olacaklar. Bu dünyada çok hakir görülen, hor görülen, bazen itilen, takılan, bazen öldürülen imanından dolayı mesela Ashab-ı Uhdud var. Hendekler açmışlar, ateşler yakmışlar, atmışlar onları hendeklerin içerisine, bunlar da hendeğin kenarına, onların yanışını zevkle seyretmişler. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ O şeylerin, ateş dolu hendeklerin içerisinde müminler cayır cayır yanarken, bunlar da orada kenarda keyif satıyor. İşte orada o ateşte yananlar, yarın ahirette çok iyi noktalarda olacaklar. Yakanlar, bugün keyifli olanlar da çok kötü duruma geleceklerdir. Yani bu işin asıl hesabı bu vakıa olacak olan olduktan sonra görülecektir, ortaya çıkacaktır. İdâ rüccetil ardu racca. Yer iyice sarsıldığı zaman. Yani şöyle eleğin içerisine şeyi koyarsınız ya, buğdayı koyarsınız. Bazen unu koyarsınız. Böyle iki tarafa doğru sallarsınız. İşte racce de öyle. Yani yerde öyle elek gibi sallanıyor. Depremlerde de insanlar öyledir der. Elek gibi sallandık der. Sanki elekte sallanıyormuş gibi sallandı. İşte, İzâ zülzîletil ardu zilzâleha. Yeryüzü o zelzelesiyle sarsıldığı zaman, o depremiyle sarsıldığı zaman. ve bussetil ciberu bessa. Şimdi besse kelimesinin anlamı şöyle bir, mesela bir koyun sürüsünü sürüp götürüyorsunuz. Ya da bir sel önüne kattığını sürüp götürüyor. Yahut şurada bir un yığını var, üzerinden su döküyorsunuz, un yığının üstüne su döktünüz mü ne yapar? Bir dere oluşturur değil mi? O unu alır götürür. Ya da bir buğday yığının üzerinden suyu dökerseniz, buğdayı alıp götürür. Erozyon. Erozyonun biraz daha ileri safhası olabilir. Şimdi, bunu erozyon değil de, bu tsunami kavramı milletin şeyine girdi. Ona benziyor daha çok. Şimdi ilgili ayetleri birleştirip okursak kıyamet olayı tüm detaylarıyla ortaya çıkıyor. Aslında zaman zaman bunları birleştiriyoruz ama tamamını bir birleştirsek herhalde çok güzel olacak. Mesela Allah-u Teala diyor ki اِذَا الشَّمْسُ كُبْضُرَتْ. Güneş kabuk bağladığı zaman etrafı sarılıyor. Yani kendisinde de kül oluşabilir ya da işte gök cisimlerinden onun üzerine yağan bir takım şeylerle de bir kabuk oluşmuş olabilir. Onun nasıl olacağını yalnız Allah bilir tabi. وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Yıldızlar karardığı zaman ya da dağıldığı zaman. Aslında kararma daha uygun. Çünkü madem Cenab-ı Hak ve semavatü mafiyyatun biyeminihi diyor, gökler Allah'ın yanında şöyle rulo haline dürülmüş şekilde durur dediğine göre o ışıkları o da gözükmez halde olur. Şimdi yıldızlar da karardı. Yani artık yıldız falan gözükmüyor. Güneş de gözükmüyor. Şimdi bir şey var, yani benim bu Sakarya depreminden sonra sürekli dikkatimi çeken bir olay var. Hatırlarsanız Sakarya depremi bir ay tutulması, büyük bir ay tutulması olayından sonra oldu. Hatırlıyor musunuz? Bu şeyde olan Endonezya, Hindistan oralarda olan tsunami olayı da ay tutulmasının arkasından. Şimdi şeyde, Kıyamet suresinde de bunu gösteren ifadeler var. Yani az önce Tekvir suresinde aydan bahsedilmiyor ama Kıyamet suresi kaçıncı sure? Burada rakam yanlış değilse 75, artık biraz ihtiyatlı konuşmam lazım. Ben de 75. sure. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. Şimdi hatta yukarıya çıkalım da بَلْ يُرِيدُ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. İnsanoğlu soruyor. Kıyamet ne zamanmış? فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. Gök, göz İşte keskin bir ışığın karşısında kamaşmış gibi olduğu zaman. Ki o şeyde depremden ondan önce de büyük bir ışık çıkmıştı o şey. Yani onu görenler vardı. Muharrem Usta burada olsaydı gece diyor evinin damında yatıyormuş. Gökyüzünde büyük bir aydınlık gördüm diyordu. Arkasından deprem oldu. Çünkü gök o aydınlığın şiddetiyle böyle kamaşıyor. Yani sanki yıldırıma bakmış gibi oluyor. Ve hasefel kamar, ay tutulduğu zaman. Ve cumi'a'ş şemsu vel kamar, ay ile güneş birleştirildiği zaman. İşte o ay tutulma olayı, güneş tutulma olayı. Ay dünya ile güneş arasına girmişti. Değil mi? Evet. Ve bize göre güneşler birleşmişti, yani bizim açımızdan birleşmişti. Aynı doğrultuda olmuş. Yani biz bakanlar açısından birleşmişti. Yani bu benim dikkatimi çekiyor ama bilmiyorum şeyler, bu deprem bilimi uzmanları bu konuda bir şey söylüyor mu söylemiyor mu da. Yani o günden beri bu ayet öyle zihnimde, ilk defa burada şimdi okuyorum ama her defasında aklıma geliyor bu sureyi okuduğum zaman. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ O gün insan diyecek, kaçış nereye? Nereye gidip de canımızı kurtaralım? Biliyorsunuz biz de burada depremin merkezi olmamasına rağmen arabalarımıza bindik ama gidecek yer yok. Nereye gideceğiz? Evet. Kella la vezer ila rabbike yevme izinil mustakar. Evet, hayır. Sığınak yok. Bugün varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur. Şimdi yani güneşin etrafı sarıldığı zaman, belki o sarılma ayın güneşin önüne geçmesi manasına da olabilir. Yani bilmiyorum. Şimdi madem bu ayette böyle bir şeyden bahsediliyor. Çünkü o zaman güneşi göremiyorsunuz tam önüne geldiğinde. Bu ayette öyle bahsedildiğine göre böyle bir olay da olabilir. Şimdi orada diyor ki وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman. Şimdi bir deprem, ilk bir deprem, depremde tabii ki dağ yerinden kayar. Çünkü öyle bir deprem ki dünya elek gibi sallanıyor. Artık mevzi bir deprem değil. Tüm dünyayı içine alan bir deprem. Büyük bir deprem. Ve idel işaru uttilet. Yok. Ve idel vuhuşu huşuret. Ve idel vuhuşu huşuret. Ha, ve idel işaru uttilet. Daha önce evet. Ve idel işaru uttilet. 10 aylık dişi develer serbest bırakılıyor. Yani artık o anda insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Herkes kendi canının derdine düşmüş. En kıymetli malını bile artık görmüyor. وَاِذَا الْبُحُوشُ وَحُشْرَ Demek insanlar yani yaşıyor yani. İnsan var orada bu şeyler olduğu zaman. Vahşi hayvanlar da bir araya toplanıyor. Çünkü o depremde onlar da can haline düşmüş. Nerede bir sığınak buluyorlarsa orada bir araya toplanıyorlar. Şimdi sonra وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَات Denizler kaynatıldığı zaman. Bir başka yerde de fucirat var. Ondan sonraki surede. Denizlerin araları açılıp biri diğerine katıldığı zaman. Şimdi denizlerin kaynaması ne oluyor? Denizin altından güçlü bir ateş geliyor yukarıya doğru. Çünkü o mağma tarafı kabuk çatlıyor yani. Kabuk çatlıyor. Orada yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi bu denizler ki dünyanın dörtte üçte ikisi değil mi? Üçte ikisi su olduğuna göre bu denizlerin kaynamasını düşünün. Onlar nasıl böyle şey yapıyor? 10 metre o tsunami olayında 10 metre şey gelmiş denizden işte kum, taş gibi bir takım şeyler gelmiş ve orayı kapatmış. İşte bu yükselen denizler ki oradaki tsunami mevzi bir olay. Tüm dünyayı düşündüğünüz zaman müthiş şeyler olur tabii. Çok müthiş şeyler olur. O zaman tekrar aynı sureye dönüyoruz, Vakıa suresine, 5. ayete. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ O zaman demek ki bu su o elek gibi sallanan dağların üzerine geliyor. O dağlar o sallantıda tabii kendi molekül şeylerini kaybetmiş gibi hani parçalanmış oluyorlar. Sanki bir un yığınının üzerine su dökmüş gibi o gelen deniz suları onları alıyor, götürüyor. Alıyor, götürüyor. İşte o bussetil cibâlu besse bu. Yani deniz suları onları alıyor, su götürdüğü zaman da tabii çukur yerlere dolduracak onları. Yani değişik ayetlerde kıyametin değişik safhaları bize anlatılmış oluyor. Fekânet hebâen mumbethâ. O zaman dağlar toz haline gelmiş. Ama nasıl bir toz? Yayılmış, dağıtılmış bir toz. Yani her tarafa yayılmış. O çukur yerler, belki tabi deniz yerleri de dolmuş olabilir. Sonra şey vardı değil mi? Bu bir ayet-i kerimede, bir surede okumuştuk. Bu 50 bin sene diye geçen hangi şeydi? Kâne miktâruhu 50.000 sene. Fî yevmin kâne miktâruhu 50.000 sene. Neyse, sen bulduğun zaman bana şey yaparsın. Tabi orada insanlar da, bütün varlıklar da hepsi de ölüyor. Sadece Cenab-ı Hak kalıyor. Ta'arucul melaiketu ve ruhu değil mi? 70. sure mi? 70. surede. Evet. Tamam. Me'ariş suresi değil mi? Tamam. Şimdi ta'arucul melaiketu ve ruhu ileyhi. Melekler ve ruh da çıkıyor. Şimdi yeryüzünde bütün bu olaylar oluyor. Yeryüzünde, hani biz biliyoruz, bizim de görevli melekler var. Kiramen katibin var. Diğer başka melekler var yeryüzünde. Göklerde de görevli melekler var. Gökleri Cenab-ı Hak bir rulo gibi duruyor. Yeryüzünde de tüm bu değişiklikler oluyor. Artık meleklere iş kalmıyor yani orada. Onun için ne diyor Cenab-ı Hak? Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi. Melekler ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a çıkar. Tabi Allah-u Teala her yerde var da hani bir yükseklikten kinaye olmak üzere. Hani şeyi hatırlarsanız, Sidretül Munteha Necim suresinde yüklüyor. İndehe Cennetül Me'va. Sidretül Munteha'nın yanında Cennetül Me'va var. Yani Sidretül Munteha 7. kat semada, semalar hepsi dürülmüş. O zaman çıktı dendiği zaman, tabi oradan o Cennetül Me'va'nın olduğunu Allah-u Teala bildiriyor. Kim bilir başka neler var, onu bilmiyoruz. Miktarı 50.000 sene olan o günde melekler çıkacak. Peki sonra ne olacak? O bu kıyamet olup bittikten sonra, kıyamet olayı, yani yeniden insanlar dirildikten sonra يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةِ. O gün ruh, yani şimdi çıkan ruh demek ki tekrar geri geliyor bu mahşer yerinde. Ruh ve melekler o gün ayakta duruyor. Kıyamda. Saffa sıra sıra. Yani şimdi böyle saf saf sıra sıra, evet. لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالَ صَوَابٌ. Rahman'ın izin verdiği hariç diğerleri konuşmayacak. O da doğruyu söyleyecek. İşte şimdi, evet. O kıyamet anında böyle inananlardan hiç kimsini görmeyecek diye böyle bir ayet var daha düz. Cenab-ı Allah o teşhid anı inananlara göstermeyecek diye. Şöyle. Bilmiyorum hocam, sizin bildiğiniz var. Ben söylemiyorum bu tip şeyler de. Şimdi Mustafa Bey, sen öldükten sonra isterse bin tane kıyamet kopsun, ne fark eder ki? O kıyamet anı dediğin sen ölene kadar olan kısımdır. Ondan sonrası hiç mühim değil. Ondan sonrası hiç mühim değil. Yani şimdi o şeyleri kema bedenakum teudun diyor Allah-u Teala. Sizi nasıl başlattıysa o şekilde iade olmayacaksınız, yani döneceksiniz. Bizim insanların yaratılmasının başlangıcı işi ve halakının insane min hameyin nesun, öyle mi? Min salsalin min hameyin nesun, tamam. Şimdi insanı salsaldan ve yıllanmış bir bataklıktan, yani o bataklık sanurundan yarattık diyor ya Allah-u Teala. Şimdi onu düşündüğünüz zaman, yani bu kıyametin yeniden oluşunda düşündüğünüz zaman, hakikaten bu sular gelir, bunları böyle alır götürürlerse, yeni bir bataklık olacağı kesin. Yeniden bir bataklık oluşacak demek ki, değil mi? Yani şimdi madem bu denizler kabarıyor, dağları alıp götürüyor, bu denizde topraktan fazla. Şimdi bu bataklık uzunca bir süre olduğu zaman tabii ki salsal gibi, yani çanak parçası gibi tak tak vurduğunuz zaman ses çıkaracak hale alır. İşte orası belki insanların tohumları da olduğu için belki ana rahmi görevi görüyor olabilir. Mesela bu açıdan ben sivrisineği çok merak ediyorum. Acaba bunun yapısıyla insan yapısı arasında bir benzerlik var mı? Bakıyorsunuz ki bir bataklık dünya kadar sivrisinek üretiyor. Hocam meyve sineği ile insan genom arasında %2-2,5. Meyve sineği ile insan arasında %2-2,5. Genetik açısından. Yani bunlar, yani hakikaten ilim adamlarının üzerinde durmaları gereken konulardan birisi de bu. Çünkü yeniden yaratılışta insanları en çok şüphelendiren şeylerden bir tanesi, işte baba kim olacak meselesi. Şimdi biz bu dünyada insanları baba ile anadan doğmuş olarak görüyoruz. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam babasız dünyaya getirerek bu işin babasız olabileceğini gösterdi. Ve mesela İsa indallahi kemeteli Adem halakahu min turabin sümme kâle lehu kun feyekun. Şimdi İsa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam örneğidir. İsa örneği Adem örneği gibidir. İsa örneği Adem örneği gibiyse İsa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasında bir fark daha var. İsa Aleyhisselam'ın annesi var, Meryem var. Mesela Adem Aleyhisselam'ın annesi diyebileceğimiz birisi yok. O da işte heme mesnun, yani yıllanmış bir bataklık çamuru. İşte onun için orada bir çalışma yapmak lazım. Hani insanlar öldükten sonra işte DNA dedi diyorlar bugün, yarın belki başka bir isim söylerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuyruk tokumu kemiği diyor. Tamam, o bir tohum olur. Tohumun toprakta yeşerip büyüdüğünü biz görüyoruz, biliyoruz. İnsanın ana rahmi görev yapabileceğini de insan tahmin eder. Ama bir de bunu araştırmacılar tam bir şekilde araştırıp ortaya koysalar herhalde çok güzel olur. Şimdi ve kuntum ezvacen selâfe. Tabii bütün bu olaylar olup bitiyor. Yeryüzü tekrar eski halini alıyor. Şimdi şu Kaf suresinden de böyle dikkatini çeken bir yer vardı da. Orayı okurken insanların yeniden yaratılışıyla ilgili burada bak, Kaf suresi 50. sure. Yani burada Mekkelilerin yeniden yaratılışla ilgili şüphelerinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Kaf vel Kur'an-ül Mecid. Yüce Kur'an hakkı için. Ya da bereketi bol Kur'an hakkı için. فَالْعَجِبُوا اَنْ جَاءَكُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَخَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ İçlerinden onları uyaran birisi geldi. Buna şaşırdılar, onun gelmesine şaşırdılar. Kafirler dediler ki, ya bu acayip bir şey yani, şaşılacak bir şey. Olacak gibi gözükmüyor. Neymiş acayip olan? اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا Yani biz öleceğiz, toprak olacağız, o zaman mı? Toprak olduktan sonra yeniden dirileceğiz. Hâzâ racun dâib. Çok uzak bir ihtimal ya, böyle bir şey. Cık, olmaz falan diyorlar. Şimdi ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Toprağın içerisine insan giriyor. Evet, çürüyor, toprak oluyor, doğru. Ama toprak onlardan neyi noksanlaştırıyor? Hangi şeyler toprak oluyor, hangi şey eksiliyor, biz onu biliyoruz. Bunu koruyan bir yazı var bizim elimizde, yani hepinizin teker teker envanteri var. Neler eksik, neler eksik, neler fazla şey çürümüş, neler çürümemiş, onun hepsi belli. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي اَمْرٍ مَرِيجٍ Aslında kendilerine gelince bu gerçek karşısında yalan söylediler. Niye? Çünkü hakikaten mantıklı düşünen her insan bunun olabileceğini düşünür. Şimdi bakarsınız ve ahiret olmaz falan diyen adam birisinin bir haksızlığına uğradı mı bir gün gelecek sana bunun hesabını soracağım der. İlahi adalet tahakkuk edecektir der falan. Bekliyor. Ya da yaptığı şeyin karşılığını görmediği zaman dur bakalım gün gelecek benim haklı olduğumu göreceksin yani. Herkes söyler değil mi? Yani Müslüman kafir olmak. Yani mutlaka böyle bir şey olmazsa insan tatmin olamaz ki. Bu şekilde kendini tatmin edemeyenler reenkarnasyona sarılıyorlar. Onlar aslında böyle dalgalı bir durumdalar. Ya olabilir aslında ama İşte niye olsun ki bir türlü karara varamıyorlar. Hocam o zaman bunlar tevhidlerine inanmayacaklarına inanmayacaklarına göre niye şefa kursuna düşüyorlar? Bir de Allah'a daha çok yaklaşmışsın diye. Doğru. Şimdi mâne abuduhum illâ lûkarribûne illallâhi zulfâ. Şimdi bir de hâulâ-i şefâ'ûna indallâh diyorlar değil mi? Onlardaki şefaat anlayışı bizimkinlerin anlayışı değil, bu dünyada şefaatçi oluyor. Yani mesela geliyor putunun önüne, kendisiyle ilgili bir problemi var, o problemini putu aracılığıyla Allah'a ulaştırırsa, ki putu Allah'ın kızı diyor ya, yani şey yapar, bir torpil olur. Bugün de öyle değil mi ya, bir büyüğün yanına giderken onun tanıdığı birisiyle gidiyorsun ki bir torpil olsun. İşte bunlar bizim torpilimiz gibi düşünüyorlar. Yani bunların aracılığıyla isteğimizi Allah'a ulaştırırsa Allah reddetmez. Demek ki onlar bu dünyada, o günkü istekler öbür dünyada gidiyor. Canım şimdi şeyler yani adamın işi bozulduğu zaman Eyüp Sultan'a giden adam ahiret için mi şefaat istiyor? Eyüp Sultan'a gittiğinde olmuyorsa ondan sonra falanca efendiye giden adam ahiret için mi istiyor? Yukarıdakiyle işim aram bozuldu aman bir düzelt diye gitmiyor mu? Ahiretteki durum da ayrı. Zaten bu tip insanlar ahiretini garanti etmiştir. Ahirete gitse zaten cennet kesindir. Onlar hep öyle düşünürler. Ben varken başkasını cennete gidecektirler. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu kıyamet konusunda yani onların şüpheleri karşısında diyor ki اَفَلَمْ يَنْغُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ Onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Keyfe beneynâhâ. O göğü nasıl yarattı, nasıl bina ettik, oluşturduk? Ve zeyyennâhâ ve onu süsledik. Ve mâ lehâ min furûc. Burada bir çatlak yok. Vel arda mededenâhâ. Yeri de ayaklarının altına yaydık onları. Ve elkînâ fîhâ ravâsiye. Onun üzerine de kazıklar yerleştirdik. Yani o gemilerin demir atması gibi öyle şeyler yedi. Ve enbetna fîhâ min kulli zevcin behîc. Ve o yeryüzünde her güzel çiftten de bitirdik. Tabsiraten ve zikra li kulli abdin munîd. İşte bunlara olayların arka planını göstermek için ve Cenab-ı Hakk'a yönelen her bir kula bir şey olsun, bir düşünmesine vesile olsun diye. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً gökten de bir su indirdik mübareken, bereketli. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدٍ onunla işte bitki örtüsünü yeryüzündeki bitirdik ve o toplanan taneli bitkileri. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ bir de göğe doğru böyle ser çekmiş, uzanıp gitmiş olan hurma ağaçlarını لَهَا طَلْعُنْ نَضِيدٍ onun da böyle şeyleri var. Üst üste binmiş salkım hurmaları var. Salkım salkım hurmaları var. Rizkan lil ibad kullara bir rızık olmak üzere. Ve ahyeyna bihi beldeten meyten işte o indirdiğimiz suyla ölü bir toprağı yeniden ihya ettik, dirilttik. İşte esas size söylemek istediğim kelime bu. كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ İşte topraktan yeniden çıkış bunun gibi olacaktır. Şimdi كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ bütün bunların hepsiyle birleştirirseniz benim aklıma gelen şu. Demek ki insanlar yeniden dünyaya gelmeden gene bir bitki örtüsü olacak herhalde. Ya da şu manada olabilir. Bu bitkiler nasıl çıkıyorsa şeyden, topraktan sizin gitmeniz de çıkmanız da o şekilde olacaktır diye de anlaşılabilir. Bilmiyorum hocam siz bir şey söyleyecek misiniz burada? Yani ölü toprağın yeniden diriltilmesi bitkinin bitmesi. Ne benzetiliyor? Benzetiliyor. Peki şey bir akla gelmez yani mi? Bu olayı siz her sene yaşıyorsunuz. Her sene toprak yaşıyor. Ölüyor, tekrar diriliyor. Ölüyor, tekrar diriliyor. Yani peki sizin tekrar dirilmenizi niye kabul ediyorsunuz? Tabii tabii. İlk akla gelen o ama acaba diyorum dirilmeden önce de bu bitki örtüsü yeniden oluşacak mı? Öyle bir his de veriyor bu ayet-i kerimeler. Tabii açıkça değil de öyle bir çağrışım da yapıyor. Peki şimdi şeye gelelim. Geçen hafta okuduğumuz bu ayetleri geçen hafta okumuştuk. Bu defa tekrar okuyacağız. Ve kuntum ezvacen selâfe. Siz üç çiftler oldunuz, halindesiniz. Bazıları asnafen felâfe diye mana veriyor. Yani üç gruba ayrıldınız kıyametten sonra. Fe ashabul meymene. Bir kısmı ashabı meymene, ashabı yemin. Defteri sağından verilenler. Ma ashabul meymene. Ah, ne müthiş insanlar bunlar. Ne güzeldir o ashab-ı meymene. Ve ashab-ül meş'eme. İkinci grup, defteri solundan verilenler. Ma ashab-ül meş'eme. Yazık o ashab-ül meş'emeye. Ne kötü haldedir onlar. Üçüncüsü de ve s-sâbikûne s-sâbikûn. Hep önde gidenler, önde, en önde olmaya çalışanlar. Ulaikel mukarrabun iyice yaklaştırılmış olanlar onlardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, ikramına iyice yaklaştırılmış, Allah-u Teala iyice yaklaştırılmış olanlar onlardır. Üç grup var. Ashab-ı yemin, ashab-ı şimal, bir de mukarrabun. Yani şey, sabikun, her türlü hayırlı işte en önde gidenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, mesela Cenab-ı Hak diyor ki, şirk işlemediyseniz diğer günahları affedebilirim diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Şimdi adam şirk işlememiş ama hiçbir sevabı da yok. Allah-u Teala bunu affetmiş olabilir. Ama bunu elbette ki öbürlerin üzerinde bir noktaya çıkaracak değildir. Bu dünyada insanlar çeşitli derecedeler. Unzur keyfe fattalna ba'dahum ala ba'd. Bak bakalım bu dünyada insanların birini diğerine nasıl üstün kılmışızdır. Bakıyorsun şimdi şurada ne kadar adam varsa hiçbiri aynı seviyede değil. Her birinin diğerinden bir farkı var. Herkes de işte bu çatının altında ama. وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْقِيلًا. Şurası kesin bir durum ki ahiret dereceler bakımından daha büyük, oradaki derece farkları daha büyük, üstünlük daha belirgin olacak, daha büyük olacak. Şimdi ashab-ı yemin dediğiniz şirke düşmemiş ama onun dışında her türlü günah işlemiş kişiden başlamak üzere büyük günahlardan kaçınanlar, hatta küçüklerden de kaçınanlara kadar gelen insanlar. Aralarında bir sürü derece var. Buna ashab-ı yemin. Ashab-ı şimal, cehennemde de dereceler var. Cehennemde herkes aynı seviyede ceza görmüyor ki. Yaptığına göre ceza görüyor. İşte adam şirk günahı işlemişse kurtulma imkanı yok. Ha, şirk günahını işlememiş bir mümin cehenneme girebilir. O ayrı bir konu. Yani Allah'ın affettiği takdirde az önce sizi söylüyor. Bir de şey var. Günah işlememiş ve hayırlarda hep önde olmuş insanlar. Nerede bir hayırlı bir iş söylenirse hemen ben varım diyor ve samimiyette orada mücadele ediyor. Bazı kimseler de evet günaha girmiyor, şirkten uzak şey yapıyor ama neme lazım diyor, geride kalıyor. Böyle üç grup. Şimdi bu mukarrakler, yani önde her şeyde en başı çekenler. Önce Cenab-ı Hak bunları anlatıyor. Sülletun minel evvelin. Öncekilerden bir topluluk. Ve kalilun minel ahirin. Sonra gelenlerden de az bir grup. Öncekiler daha çok, arkadan gelenler daha az. Ala sururin mevdûneh. Bunlar örülmüş, süslenmiş, güzel taşlarla ya da işte altın yıldızlarla süslenmiş olan koltuklar üzerindedir. Muttekiine aleyha, o koltuklara yaslanmışlar. Mütekabilin karşılıklı eşleriyle beraber tabii. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ. Çevrelerinde muhallet vildan, yani ölmeyecek durumda, orada sürekli yaşayacak olan çocuklar etraflarına dönüp dolaşıyorlar, hizmet ediyorlar. بِاَكْوَابٍ وَاَبَارِيكَ. Bardaklar var ellerinde. Şöyle küp, böyle kupsuz bardağı, bir de şey olmadığı zaman ne diyorduk? İmbik, yani büllük yani, hem kulpu yok hem de şey yok. Yok yok, suyun aktığı lüle, hem de lülesi yok. Evet. Şimdi yani şunlara küp diyorlar işte Araplar. Ellerinde böyle bardaklar var. Ve ebarika, ibrikler var. İbrik, bildiğimiz ibrik. Sapı da var. Lülesi de var. Ve kesin, bir de kaseler. Yani biraz daha işte geniş olan şeyler. Min ma'in. Bunlar içerisi içeceklerle dolu ama böyle o biten içeceklerden değil. Bir gözeden kaynıyor, sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Bir kaynaktan kaynayıp gelen bir şey. İşte cennet şarabıdır, bal oluyor, süt oluyor, başka şeyler oluyor. Bitme ihtimali yok yani, sürekli böyle akan bir kaynaktan geliyor. La yusaddaun anha, o içtikleri o şaraptan dolayı başları ağrımaz. Dünya şarabı insanların başını ağrıtıyormuş. Ve la yunzifun, sarhoşlu olmazlar. Bu da yunzefun diye de kıraat var. İkisi de olabilir aynı mana. Çünkü bu kelime lazım da oluyor, müteaddit oluyor. Ve fakihetin mimma yetehayyarun. Şimdi ellerinde de bile şeyler var. Yani bir füzeler var, bardaklar var, kaseler var. İşte hangisinden istersiniz, neden istersiniz? Bütün çeşitli içecekler, şaraplar, şunlar bunlar dağıtılıyor. Menü zengin. He? Menü zengin diyor. Menü çok zengin, öyle bildiğin gibi değil. Ve fakihetin mimma yetehayyarun. Meyveler var. Öyle gidip de sen seçmiyorsun. Önüne getiriliyor, oradan beğeniyorsun. Yani gitmene de gerek yok. Güzel değil mi? Yani tercih edecek değil meyveler. Ve lahme tayrin ve kuş etleri. Mimma yeştehun, canlarının çektiği cinsten. Hangisini beğenirsiniz beyefendi diye sunacaklar tabii. Hangisini beğenirseniz. Ve hurun aynun. Beyaz tenli, iri gözlü, siyahı siyah, beyazı beyaz gözlere sahip olan huriler. Şimdi bu hurun ayn ve hurun ayn, yukarıdaki vildanın üzerine atfedilmiş olması en akla uygun olandır. Yani yatufu aleyhim, onların çevresinde döner. İldanun muhalledun, o çocuklar, yani o muhallet ebedi, sonsuza kadar yaşayacak olan çocuklar. Bir de yatufu aleyhim hurun aynun, ve huriler de etraflarında dönecektir. Onlar da etraflarında dönecektir. Şimdi bazı tefsirler de diyor ki yatufu üzerine atfetmiyor, vildan üzerine atfetmiyor da وَلَهُمْ ف۪يهَا حُورٌ عِينٌ diye mana veriyorlar. Onlar için orada huriler vardır. Aslında böyle bir mana verdiğiniz zaman da sonuç değişmiyor. Geçen hafta detaylı olarak burada anlatmıştık. Tabi ilgili bütün ayetleri okumuştuk. Şimdi onlar için dediğiniz zaman ister sağcılar olsun, yani defteri sağından verilenler olsun, isterse, gerçi buradakiler es-sâbikûn, es-sâbikûn, hep önde gelenler anlatılıyor şimdi. Bunların içerisinde kadın da var, erkek de var değil mi? Yani cennete giden ister önde gelenler olsun, ister ondan sonraki grup kitabı sağdan verilenler olsun. Burada kadın da var, erkek de var. Hepsi de var. O zaman yani yatufu aleyhindeki yatufu üzerine atret deyip de çevrelerine döner dolaşırlar şeklinde değil de onlar için huri ayn vardır derseniz kadın için de var, erkek için de var demektir. Dolayısıyla netice değişmiyor. Şimdi bizim tefsirler bu hurileri erkeklere eş olarak görürler. Halbuki sen o Zevvecebi'yi bir daha açar mısın oradan? Şimdi وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيمٍ diye geçiyor ayetlerde. onları eşleştirdik. İri gözlü hurilerle diyelim. Şimdi burada sevvece kelimesi ba harfi celiyle birlikte kullanılıyor. Ba harfi celiyle. Şimdi bu eş kelimesi her konuda bir şey yapılır, kullanılır. İşte gece gündüz birbirinin eşi, siyah beyaz bilmem ne, yani zıtlarda aynı şeylerde böyle çift dediğimiz her şey. Ama bu zevvecine evlenme manasını olursa ba harfi celi olmuyor Arapçada. فَلَمَّا قَطَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا Zeyd karısını boşadığı zaman bunu seninle evlendirdik diyor Allah-u Teala Peygamberimize. Orada ba harfi celi yok. Ama hurilerle ilgili bütün kelimelerde ba harfi celi var. Şimdi burada şey var. Yakup şey evet. Râgıb el-İsfahani'nin müfredatı var. Müfredat da zevç kelimesi yukarı likulli vâhidin minel karineyni minel bekeri vel unsa fil hayvanatil mütezaviceti zevcun ve likulli karineyni fîhâ ve fî gayrihâ zevcun. Yani birbirine yakın olan iki şeye zevç denir. E karı koca da sürekli birbirine yakın olduğu için zaten adına zevç adını alıyor. Çift eşler manasını alıyor. Şimdi burada bu müfredatta bu farka dikkat çekmiş. Diyor ki وَقَوْلُهُ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ كَرَّنَّاهُمْ بِهِنَّ Allah'ın onları hur-i in ile eşleştirdik sözü o hurileri bunlara yaklaştırdık manasındadır. وَلَمْ يَجِئْ فِي الْقُرْآنِ زَوَّجْنَاهُمْ حُورًا Kur'an'da bu ba harfi celi olmadan hiç kullanılmamıştır diyor. Onları hurilerle nikahladık manasına bir şey gelmemiştir diyor. كَمَا يُقَالُ زَوَّجْتُهُمْ رَأَةً Mesela bir kadını nikahlama konusunda zevvece kelimesi kullanılıyor ama ba harfi celi olmadan kullanılıyor. Bu şekilde bir kullanım Kur'an-ı Kerim'de yok. Geçen hafta baktık hadislerde de yoktu. Hadislerde de öyle bir kullanım yok hurilerle ilgili. Ama evlenmeyle ilgili olursa Fasih Arapçada ba harfi celiyle kullanılmıyor evlenme kelimesi. Bugünkü Araplar kullanıyormuş gerçi. Tenbihen enne zâlike la yekûne alâ hasedil mutearafi fîmâ beynenâ minel münâkahat. Bu şuna tembihtir diyor. Allah bu hep ba harfi celiyle kullanıyor. İnsanların şuna dikkatini çekmek için kullanıyor. Buradaki eşleşme dünyada bildiğiniz nikahlanma gibi değil. Yani o nikahlı karınız gibi falan anlamayın. Ondan dolayı ba harfi celiyle kullanıyor ki ikisi birbirine ayırt edilsin. Ama bakıyorsunuz tefsirlerde bu farkı mutlaka söyleyen vardı ama ben göremedim. Ya da mesela meallerde sanki o huriler, geleneğimiz de öyle, cennete gidenlerin eşi olacak. Güzel de cennete sadece erkekler gitse doğru. E kadınlar da gidiyor. Sevvecna hum dediğiniz zaman o hum, yani onlar kavramı içerisinde kadınlar da var. Eğer siz buna bizim bildiğimiz manada hani nikahlı eş gibi verirseniz kadınlar için nasıl bir anlam vereceksiniz? Böyle bir anlam vermiyorlar. Onlardan ayırıp sadece erkeklerin eşleri diye şey yapıyorlar. Mesela işte fihinne kasiratu tarfi'in diyor. Orada gözlerini kocalarından ayırmayan diye de bir şey veriyor. Anlam veriyorlar. Dolayısıyla burada bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Yani ister yatufu kelimesinin faili olsun, isterse lehum fiha uhurun inun demiş olsun, her halükarda da cennete gidenler hem kadın hem erkek olduğu için ve Allah-u Teala da buradaki zevvece kelimesini evlenme manasına olan kelime gibi kullanmadığı için, Peygamberimiz de hiçbir yerde böyle bir şekilde kullanmadığı için o zaman buna göre mana vermek lazım. Peki nasıl yaklaştırır onlar? Bunu da tasavvur etmek kolay. Mesela şey için bu İnsan suresinde evet, 76. sure ve yatufu aleyhim bildanun muhalledun اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Şimdi bunların çevrelerinde bu bildan, yani o ölümsüz şeyler, çocuklar dönüp dolaşırlar. Onları gördüğün zaman sanki yayılmış inciler gibi, şöyle dağıtılmış inciler gibi görürsün, saçılmış inciler gibi görürsün. Onlar da beyaz ama şeye, hurileri nasıl anlatıyor? Lu'lu'un meknun. Onlar da şeyin içerisindeki, istiridyenin içerisinde saklı inciler gibi. Öbür istiridyeden çıkmış, rengi de az da olsa bir bozulmamış ama bu olmamış. Bu daha beyaz. Daha beyaz kendi. Şimdi daha yakın. O zaman ben bunu şöyle düşünüyorum. Her ikisi de etrafta döndüğüne göre bunlar birer hizmetçi. Ama birisi yakın hizmetçi. Sizin nişanınızdan ayrılmıyor. Kasıratı tarf, yani gözün sizin üzerinizde, sürekli acaba bir emri, bir isteği olacak mı diye herkese görevlendirilmiş. İşte bir masa, lüks bir lokantada yemek yiyorsunuz. Bir yemeği salona getirip götüren garsonlar var. Bir de sizin masanızın başından ayrılmayan garsonlar oluyor. Onlar şöyle sürekli sizi takip ediyor. Kafanızı bir kaldırsanız hemen karşınızda acaba bir arzunuz mu var deniyor bile. Size bakıyor, bir emriniz olup olmadığını bekliyor. Siz de ona hemen bir şey söyle, hiç çağırma ihtiyacı duymuyorsunuz. Bir şey söylediğiniz zaman o gitmiyor mutfağa. Mutfağa gidip gelenlere söylüyor, o da getiriyor, size o sunuyor. Şimdi bu huriler onun gibi, yani en yakın hizmette bulunanlar gibi ben şahsen algılıyorum. Öbür hılman da madem mensur diyor, böyle etrafa yayılmış şekilde uzak hizmette bulunan kişiler olarak. Yani burada çok büyük bir zenginlik Cenab-ı Hak bize takdim etmiş oluyor. Hazreti Ayet-i Kerime burada demiş. وَحُورٌ عِنْكَ اَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ. Bunlar saklı inciler gibi. Bunlar saklı inciler gibi, onun öbürleri de inci. Ama onlar yayılmış inciler gibi, onlar saklı değil. Şimdi bunlar fihinne kasıratü tarfi lem yatmışhunne insun kablehum ve la can. Orada gözlerini cennete gidenler üzerinden ayırmayan huriler var. Ama bunlar dişi. Daha önce bunlarla ne insan ne de cin ilişkide bulunmuş değil. Yani bakirelikleri bozulmamış. Böyle devam ediyor. Şimdi biraz sonra bu bakireliklerin bozulmamışlığı da önemli. Az sonra gelecek ayet-i kerimeyi anlamamız bakımından. Cezaen bimâ kânû ya'melûn, yaptıklarına karşılık bir mükafat olmak üzere. Lâ yesmeûne fîhâ lagvan ve lâ te'fîmâ. Bunlar orada ne bir boş söz işitecekler, ne de günah sokacak bir şey. İlla kıyilen, sadece şu sözü işitecekler. Selamen selama, selam, selam. Çünkü herkes son derece mutlu yani. Herkes birbirini şey yapıyor, selam diyor. İşte esenlik, güvenlik içerisinde ol diye. Bu hayırda hep önde gidenlerle ilgili. Ve ashabul yemin, defteri sağdan verilenler. Şeyde bu önde gidenlerle ilgili aklıma bir ayet-i kerime daha geldi. Cenab-ı Hak diyor ya, وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Allah'ın bağışlaması Ve eni gökler ve yer kadar olan cennet için yarışa girin. O yarışı kazananlar demek ki az ve onların her birine o kadar büyük bir şekilde cennet herhalde Allah var. Bu şey de olacak. Ali İmran suresinde olması lazım. Gerçi bir başka yerde daha var. Ardu'aki ardu semavati vel ard diye iki yerde o. Ama ben Ali İmran gibi hatırlıyorum. Ali İmran 133'müş. Onun için bu dünyada yapılan her bir hizmetin karşılığı orada farklı olarak alınacak. İnsan birazcık geriye durursa onda kaybı olacak. Mu'te Savaşı'nda Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer, ki Cafer-i Tayyar diye sonradan asıllandı, atılmıştı. Savaşı en önde atılmış, işte kolunun biri kesilmiş, öbürüyle savaşıyor, öbürü de kesiliyor ve sonra olduğu yerde şehit düşüyor. Bir de Abdullah bin Revaha mıydı böyle? O önce bir tereddüt yaşıyor, sonra düşmana karşı çıkıyor. O tereddüt yaşamasından dolayı Cafer-i Tayyar'ın makamının ondan daha üstün olduğunu Peygamber Efendimiz haber veriyor, değil mi? İkisi de aynı savaşta şehit olmuşlar ama birisi hiç düşünmeden düşmana karşı atılmış, öbürü birazcık tereddüt yaşadığı için oradaki makamı ona göre daha düşük oluyor. Ve ashabul yemin ve ashabul yemin. Ashab-ı yemin, defteri sağdan verilenler. Ne güzel insanlar onlar ya da ne güzel ikram alacak onlar. Bunlar fi sidrin mahdud. Şimdi kirazlıklar içerisinde ama böyle dikenli kiraz falan değil. Dikenden arınmış, bol meyveli, bu dallarını aşağıya doğru sarkıtmış kirazlar. Ve talhin mandud. Böyle üst üste binmiş muzlar. Ve zillin memdud, uzayıp giden gölgeler. Ve ma'in meskub, yukarıdan aşağı akan sular içerisinde, yani çağlayanlar akıyor şeyden, işte böyle her türlü meyveler var, uzayıp giden gölgeler var. Ve fakihetin kefira, ve çok meyveler. La maktu'atin ve la memnu'a. Ne? Efendim işte bu sene ürün oldu, olmadı, bu mevsimde bu olur mu, şu olur mu diye bir sıkıntı yok. Ne de sen bundan yiyemezsin. İşte bu sana dokunur, senin şekerin var mı, senin bilmem işte şişmanlama derdin var, işte senin rejimin var diye herhangi bir şey yok. Serbest, her şey serbest. Sıkıntı yok. Ve furuşin marfu'a. Yükseltilmiş furuş. Şimdi furuş kelimesi, firaş kelimesinin çoğulu. Firaş, Araplar hem kadın hem de erkek için kullanıyorlar bunu. Gerçi burada kadın olduğu anlaşılıyor da. Çünkü inna inşa'nâhumne inşa'en diye buyuruluyor. Yükseltilmiş furuş. Neyi yükseltirsiniz siz? Aşağıda olan değil mi? Öyle değil mi? Zaten yüksekteyse yükseltilmiş demez ki, yüksekte denir. Şimdi surenin başında bir ifade geçti. Hâfidatun râfi'ah. O kıyamet bazılarını alçaltıyor, bazılarını yükseltiyor. O zaman bu dünyada hak ettikleri mevkide olmayan kişiler ya da Allah'ın ikramıyla orada yükseltilmiş olacak. Dolayısıyla bunlar Bunlar huriler değil. Huriler değil. Huriler olmadığının bir başka delili de şu. İnna enşe'nâhunne inşa. Onları yani yeni bir şekilde yeniden inşa ettik, yeniden oluşturduk. Fece'alnâhunne ebkâra ve bâkireler kıldık. Peki şey için ne diyordu huriler için? Lem yetmisunne insun kablehum ve la ecan. Onlara ne insan ne cin dokundu. Onlar zaten doğuştan bakire. Onda zaten bakireye, onları bakire kıldık denmez. Oluşumdan iki ceale fiili var burada. Ve ceallâhum nebkâran. Hangisi? Furuş. Furuş, furuş. Ra ile. Ve furuşin, fuhuş değil, furuş. Ra ile. Ve furuşin marfuha. Yükseltilmiş döşekler. Yani bu kadından kinaye oluyor. Yükseltilmiş şeyde de diyor. Ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun. Onlar için orada temiz hale getirilmiş eşler vardır. Temiz hale getirilmişse bundan önce demek ki temiz değil. Yani bu dünyada erkeğin ve kadının bir takım huysuzlukları olur birbirlerine karşı. Zevç kelimesi hem kadın için hem de erkek için kullanılan bir kelimedir. Temizlenmiş eşler, yani artık kötü huylarla arındırılmış. Böyle bir ifade yine huriler için kullanılmaz. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا Onları bakireler şeklinde oluşturur. Uruben etraben. Urub. Yani birbirlerine karşı sevgi duyuyor. Bir de İrab kelimesi böyle çok güzel konuşma manasını kullanıyor Araplarda. Urub. Yani eşlerine karşı duydukları sevgiyi açıkça ifade ediyorlar. Yani karşılıklı oturmuşlar. Yani erkek eşini sevdiğini çok güzel kelimelerle ifade ediyor. Kadın da eşini sevdiğini çok güzel kelimelerle ifade ediyor. Birbirleriyle şakalaşıyorlar, iltifat ediyorlar. Çok güzel sözler söylüyorlar. Çok tatlı sözler söylüyorlar birbirlerine. Bir de etraf bunlar yaşıt insanlar. İşte bazen erkek yaşlı kadın küçük olur, bazen kadın yaşlı erkek küçük olur, bazen şu, bazen bu, yok. Bunların hepsi yeniler. Tanrım beni baştan yarattı diye Türkler söylüyorlar ya. Allah-u Teala baştan yaratmış, aynı yaşta yapmış, kadınları bakire haline getirmiş, derecelerini yükseltmiş. Kimin üzerinde çıkar bunlar yükseltilmiş olduğu zaman? Hurilerden de yüksek olması lazım. Allah-u Teala hurileri bu kadar güzel tarif ediyor. Öyleyse bu kadınlar, onlar bunlara hizmet ettiğine göre, bunlar da dünyadan gittiklerine göre, o kadar imtihanlardan geçerek gittiklerine göre, tabii ki onlarla kıyaslanamayacak kadar güzel olmaları lazım. Onun için marfu'ad ediyor Allah-u Teala. Yükseltilmiş. Bir ayet-i kerime daha vardı. Hani onları kinlerini فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ اِخْوَانًا عَلَى سُرْضٍ مُتَقَابِلِينَ İşte onların kalplerindeki kini de soyduk çıkardık. Artık şey yok yani, birbirlerine karşı kıskançlık yok, kin yok, nefret yok, hiçbir şey yok. Yani o gittiğin zaman senin etrafına kimse toplaşmayacak öyle, seninle mücadele etmek için Mustafa Bey, o zaman sadece dostluk. Piknik yapmak için gideceksiniz bir yerlere. Kurben etraben, işte bunlar kendi şeylerini, duygu ve düşüncelerini çok güzel bir şekilde ifade eden yaşıt olan insanlar. Kimin için bunlar? Bir ashab-ı yemin, ashab-ı yemin için. Yani defteri, amel defteri sağından verilenler. Şimdi böyle bir zihninde soru kalan var mı? Evet Hasan Bey, şöyle bakalım sana neler söylediler? Allah-u Teala veriyor. Şimdi bunlara şu soruyu sormanız lazım. Neden Allah-u Teala bu zevvece, yani eşleştirme kelimesini evlilikle ilgili kullandığı şekilde kullanmıyor? Bir bunun cevabını verin. İki, cennet nimetlerinin erkeklere ait olup da kadınlara ait olmadığına dair bir deliliniz var mı? Huriler erkeklere ise kadınlara ne vereceğiz, ne verilecek diye bir sormak lazım. Hemen orada efendim Cenab-ı Hak kadınlara da elbet bir şey verir. E niye onu gizlemiş? Hiçbir şey? Tabi Kur'an kendisi hiçbir şey eksik bırakmadı diyor. Şimdi erkeklere çok eşliğe müsaade var, kadınlara yok. O ayrı bir konu da. Söylediğim çok eşlilik meselesiyle ilgili değil burada. Cennet nimetleri kadına da erkeğe de. Çünkü ashab-ı yemin diye ya da sabikun diye Cenab-ı Hakk'ın vasıflandırdığı kişiler içerisinde kadınlar da var, erkekler de var. Sadece biri yok ki. Kadın cenneti kazandı ve erkek kazanamadı. Bu ayetin neydi? Hemen salaha. Hemen salahının ara in azvacı in azvacı. Başı neydi Ergo? Başı mı? Hemen azvacı in fizbiler mi ala ve ayeti mutlaki olmuş. Çok ayet. Yok yok, hemen salahanın başı neydi? Yani birçok ayet-i kerime de var işte. Hum ve ezvacuhum. Gafiliyet 8. ayet. Evet, Mü'min suresinin 8. ayetini, 40. sure. Bak burada arşı taşıyan meleklerin bir duasından bahsediliyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ İşte arşı taşıyanlar ve onların çevresinde bulunan melekler. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ Rablerinin hamdi sebebiyle Allah her şeyi yerli yerine yaptığı için ona kulluk eder, boyun eğerler. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ona inanır ve güvenirler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler için de Allah'tan bağış, günahlarını görmeme talebinde bulunurlar. Hatalarını görmeme talebinde bulunurlar. Derler ki رَبَّنَا وَسِعَةَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً Ya Rabbi, sen ikramınla her şeyi kuşattın. Her şey, her tarafa ikramın var. وَعِلْمًا ve bilginle. فَغْفِرِ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا Tevbe edenleri bağışla. وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ ve senin yoluna uyanları. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Onları cehennem azabından koru. Sonra bir dualarda şu. رَبَّنَا وَاَدْخِنْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ اِلَّتِ وَعَدْتَهُمْ Onları söz verdiğin cennete, adın cennetlerine sok. Onları sok. Başka? وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ salaha uygun olan, durumu uygun olan. Babalarından, eşlerinden ve soylarından uygun olanları da oraya sok. İnneke entel azizul hakim, çünkü aziz ve hakim olan sensin. Yani doğru karar verirsin ve güçlüsün. Durumu uygun olan kim olabilir? Ashab-ı yeminden olanlar, yani cehennemlik olanlara bir şey yok. İnne Allahe la yagfiru en yushrake bihi diyor, değil mi? Yani müşrik varsa, müşrik varsa bu... Bakalım ister mi istemez mi meselesi ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Şimdi esas Kur'an-ı Kerim'e göre düşünmek lazım. Duygusal değil. Yok. Şimdi sen o sen dersin ki istemez, öbürü de ki canı yanar. Bak şimdi. Yok, soru o değil. Bak şimdi sen şimdi söyleyeceğim. Adın neydi sen? Ercan, bak şimdi. Soru şu. Cehennemden çıkmayacak olanlar kimler? Müşrik olanlar. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ بَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ki tabii bütün kafirler müşriktir. Bunun altında kalan istediği kişi için bağışlar. Şimdi bir kişi cennete gitmiş. Yakınlarından birisi de müşrik değil ama cehenneme gidecek bir suç işlemiş. Mesela Allah-u Teala ne diyor? فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi cehennemdir. Cezası odur ama bağışlanmayacak bir suç değil bu. Bağışlanabilecek bir suç. E şimdi mesela sen de gittiğin yüksekse bir makamdasın. E biliyorsun Allah-u Teala isterse şirkin dışındaki günahları bağışlar. Ha, işte bu ona uygun olmaz mı? Yani bağışlanmaya aday değil midir bu şahıs? Bağışlanma garantisi yok kesinlikle. Ama adaydır. Ha, şimdi onun bir yakını cennette bir yerdeyse işte, ve men salaha, bu olmaz mı? Allah-u Teala bağışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimden büyük günah işleyenlere ben şefaat edeceğim. Diyor. Zaten o günah, küçük günahları Cenab-ı Hak sormuyor. İnnallâhe İntecteni bu kebaira ma tunhevne anhu yukeffir ankum seyyiatikum. Yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçındınız mı? Küçükler gitti. Onu sormuyor Cenab-ı Hak. E büyükleri soruyor. E büyüklerinden de bir en büyüğü var, ondan affetmiyor, şirki affetmiyor. Onun dışındakilerini eğer Cenab-ı Hak bağışlayacaksa bağışlar. Bağışlamak istediklerinde der ki işte gel ya Muhammed ya da şu melek sen buna şefaat ettir. Kendisi şefaat edemez tabii. Cenab-ı Hak der hani la yemlikune şefaate illa limen edine lehur rahmanu ve radiye lehu kavla, değil mi? Ve kâle savâbı da var tabii. Yani kimsenin kendiliğinden şefaat söz konusu değil. Allah-u Teala bağışlamaya kararı zaten vermiş olacak. Bundan sonra da gel sen çık diyecek. İşte o zaman sen yüksek bir mevkideysen, senin bir yakının da işte eş, baba, soydan gelenler neyse, o şekilde olabilir, oradan çıkmış olabilir. Allah-u Teala bağışlamış olabilir. Ve senin bulunduğun yere kadar gelmiş olabilir. E şimdi sen yüksekse, mesela Es-Sâbikun grubundansın, çok ileri bir yerdesin. E ol, oranın ağası sensin, öbürüsü ağa değil. Yani şimdi Cumhurbaşkanı köşkte oturuyor. Söylüyor. Onun oğlu da geliyor, belki annesi gelir, bilmem, yakınları gelir, o köşkte kalabilirler. Ama köşkün efendisi kişi değil mi? Ne oluyor? Onlar senin şey, mutluluğunun tamamlanması için oraya gelen kişilerdir. Ama o mutluluktan onlar da istifade ediyor tabii. Bunu anlatabildim mi? Başka soru var mı? Öyle bir tanıdığı olmayanlar yandı o zaman. Nasıl yani hocam? Nasıl? Yani diyorsun aklına gelmezse bir tanıdığı yoksa yere betleyeceğim. Cenab-ı Hak affedecek olan Cenab-ı Hak'tır hocam. Yani isterse affeder, isterse yani etmez. Yani birisine şefaat et falan diye demesi de öyle tek kurdun düşmüyor. Yani Allah affetmek isterse falan illa da falancı sana şefaat etsin de ben de şefaat edeyim. Öyle demesi tabii ki gerekmez de. Şimdi şeyde hani la imlikune şefaate diyor ya Allah Teala. İlla limen edine lehur rahman. Yani bizim bugün şefaat diye algıladığımız bir şefaat yok kesinlikle. Öyle bir şefaat yok. Yani çünkü vettekû yevmen ya eyyühellezîne âmenû enfikû mimmâ razaknâkum min kabl en ye'tiye yevmun la bey'un fîhi ve la hulletun ve la şefa'a. Yani öyle bir gün gelmeden önce harcamada buldum ki o gün ne alım satım ne dostluk ne de şefaat olacak. Bizim bildiğimiz manada insanların işte beni gelip kurtaracak dedikleri manada bir şefaat kesinlikle olmayacak tabii. Şimdi ama öbür taraftan لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ dediğine göre Cenab-ı Hak yani şeyi şefaat edeceği kişiyi Cenab-ı Hak kendi seçecek, biz seçmeyeceğiz. Ya da şefaat edilecek olanı da kendi seçecek. Bugün bizim inandığımız manada bir şefaat tabii ki söz konusu değil. Yani bir tanıdığı, manadığı olma olayı söz konusu değil. Peygamberimizin tanımasına da gerek yok, başkasının da Allah-u Teala. Yani ben bunu şöyle anlıyorum, işte bir diploma töreni, işte birisi birinci olmuş, birisi ikinci olmuş zaten. İşte efendim Mevlüt Güngör ve şu birincinin diplomasını sen verdiğin bir şey. Yoksa siz diplomayı vermeseniz de o birinci bir hak etmiş zaten. Onun gibi bir şey. Yani şefaat olmasa da o zaten oradan Cenab-ı Hak onu affetmeyi kararlaştırmış da bu şeye benziyor. Yani insanların toplandığı bir yerde o şahsa verdiği bir değeri ifade etmeye benziyor. Sen de kendini kaydettirdin. Kaydettirdin yani kendini. Ama orada artık kaybettin, o yok. Yani bu manada. Şimdi hadis-i şerifleri de ayetlerle birleştirdiğimiz zaman yani şefaati bir ehl-i kebairimin ümmeti meselesini bu ayetlerle de birleştirildiği zaman o şefaat Peygamber Efendimiz'in kullanması, kurtarması manasında bir şey değil. Ama Allah affetmeye karar vermişse, o kişiyi affedecekse birisine diyor ki gel sen de buna şefaat et. Aksi takdirde bir şey değil. Yani bu ayet kelimelerden öyle anlıyorum. Yani sizin şeyiniz. Yani gel sen buna şefaat et demesi Cenab-ı Hak'tan biraz düşüyor. Tam yerine oturmuyor. Ben affettim diyebilir sana. Tabii ki affettim diyecek de. Yalnız itibar gibi. Çünkü o ayeti nasıl anlayacağız o zaman? لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَرَضِيَ لَهُ الْقَوْلَ. O zaman o ayeti nasıl anlayacağız? Biz kendisi hani araya gelip kendi iradesiyle bir af talebinde bulunursa, Allah izin verirse gerçekleşecek manasında anlaşılabilir. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ الشَّفِعَ لَهُ. Şu kişi için şefaat ediyor. Yani o kişinin kendisi Allah'tan bir şey istiyor manası değil. Zaten ahirette artık her şey bitmiş olur. Ama لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ. Şu ayet-i kerime şey değil miydi? Bir şey yapabilir miyiz? Onu bir açalım da. Hocam, مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ Allah'ın izni, zaten şey olarak la şeyin sonunda يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَ يَدٍ لِلّٰهِ Kimsenin kimseye hiçbir faydası olmayacak. Yani falanca kişi gelip de işte ya Rabbi ben şunun kurtarılmasını istiyorum demeyecek. Yani öyle bir şey değil. Diyebilir de yani izin verir. Allah izin deneyecek de gücü yetmeyecek. Temliku, la temliku nefsun li nefsin şey'a. Hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir şey yapmaya gücü yetmeyecek. O zaman kişiden kaynaklanan bir güç yok. Ayrıca şey de var malumunuz. وَلِلَّهِ اَشْفَاعَةُ جَمِيعًا Hiç şüphesiz tabi. Enbiya يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Tabi yani insanların ne yaptı, ne yapmadığını Allah-u Teala biliyor. Peygamber Efendimiz'in kimin gerçekten mümin olup olmadığını da bilemez. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ya Rabbi sen aslında bilmiyorsun, bu adam şöyle iyi adamdır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet. Vela yeşfe'ûne bunlar şefaat edemeyecekler. Kime? Sadece şuna edebilirler. İllâ limen irtadâ. Allah'ın razı olduğu kişi hariç. Ve hum min haşyetihi muşfikun. İşte sen söyleyeyim. Bu şefaat edecek dediğiniz kişiler Allah'ın korkusunu zaten tir tir istiyorlar. Neden yani bir de bir ya Rabbi ben kurtuldum da başkası kaldı. O zaman iş böyle yani tasavvur ediyoruz. Diyoruz ki yani demek ki o bütün insanlığın toplaştığı bir yerde Cenab-ı Hak birisine itibar ettiğini göstermiş oluyor. Yoksa ne peygamberimiz herhangi bir kişiyi haşa kurtarabilir ne de bir başkası kurtarabilir. Cenab-ı Hak kurtulmasına karar vermiştir. Çünkü Allah-u Teala her bir kuluna hepimizden daha yakındır. Hepimizden daha çok sever. Çünkü yaratan odur. Ne yapacaksa o yapar. Herkesin içini olabilir. يَعْلَوْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفُمْ Onurlandırma mükemmel. Onurlandırma gibi bir şey. Yani işte falancanın diplomasını sen ver gibi. Ben öyle anlıyorum. Zaten diplomayı hak etmiş yani. Ama o zaman şefaat dememek lazım. O karıştırıyor. Tabii bugün yani yerleşik manadaki şefaat kesinlikle olmayacak. Yani bu insanlar şefaat derken anladığı şey olmayacak. Onu zaten Allah söylüyor. Ama dedikken şefaat deyince oraya kayıyor. Senin. Hemen zihin o tarafa doğru kayıyor. Tabi şefa eşlik etme manasına geliyor da yalnız şimdi onu da dememe engel şu oluyor. Büyük günah işleyen peygamberimize niye eşlik etsinler? Şimdi hocam sizin şeyinize göre yakın hizmetçiler, yakın garsonlar oldu. Ben öyle anlıyorum yani. İlden de uzak garsonlar oldu. Yani bu biraz daha emek isteyen bir görüş herhalde. Ben tam yerine oturmadı yani. Bu işte yavaş yavaş böyle işliye işliye yani ben şu anda onu o şekilde anlıyorum. Epey zamandır bu zihnimi meşgul ediyor. 2 haftadır bu konu üzerine duruyoruz. Şimdi zevvece bihi var. Şimdi tabii orada bizim bildiğimiz manada bir nikah olmuyor. Hani nikahta iki taraf var, icap ve kabul var. Burada artık Allah Teala ben sana bunu verdim diyor. Yani orada sormuyor Huriye sen de evet diyor musun falan diye. Onun için bizim nikahı orada düşünmemek lazım. Hani iki taraf var da işte. Sizi eşlendirdim. Tamam, o olabilir de o zaman şeye nasıl cevap vereceğiz? Oraya sadece erkekler gitmiyor, kadınlar da gidiyor. Ha, onu şu şekilde çözebiliriz. Pek çok yerde geçiyor zaten. Orada istediğiniz her şey var diyor Rabbimiz. Onlar da böyle bir talepleri olursa demek ki olabilir. Kapısı açık. Ama böyle bir talepleri olur mu, olmaz mı? Orası da bir bilgi yok orada. Yani şimdi bu buradaki o huriler, onlar için huriler dendiği zaman mesela yukarıdan beri sayılan şeyler var, az önce okuduğumuz ayet-i kerimede. Vaka suresini tekrar açabilirsek eğer. Mesela şimdi etraflarında, yani Vaka 17. ayet. Çevrelerinde dönüyor iddianın muhallebini. Küplerle, ibriklerle, işte şeylerle, şey bardaklarla, kaselerle. Şimdi burada kadın ve erkek, bu problem yok. Yani bu o cennetin şaraplarını, içeceklerini sundukları kadın da oluyor, erkek de oluyor. Burada herhangi bir problem yok. Ondan sonra baş ağrısı olmayacak, sarhoş olmayacaklar. Bunlar da gene kadın ve erkek. Meyvelerle dolaşıyorlar. Herkes tercih edecek. Kadın da istediği meyveden alacak, erkek de istediği meyveden alacak. Ondan sonra kuş etleri, ne arzu ettikleri şey. Şimdi tüm bunlar kadın ve erkekler içinde. Ve hurun ayn. Hemen neden burada hemen erkeklere doğru, sadece erkeklere gidiyor bu? Buraya kadar kadın erkeğe tamam. O zaman kadınlar tarafı şey kaldı, boş kaldı. Sonra cem bi makan ya'melun diyor. Yaptıklarına karşılık kadın da yapmış, bir de yapmış yani amellerini. Buraya gelmeyi gerektirecek imkanı onlar. Şimdi mesela bir de o ayet-i kerimelere bakalım. Rahman suresinin 56. ayeti. Fihinne kasirati tarf. Orada göz uçlar, yani gözlerini şimdi eşlerinden diye tercüme ediliyor. Bu şeye göre hizmet ettikleri kişilerden. Yani o cennete dikmiş kişilerden gözlerini ayırmayanlar. لَمْ يَطْمِثُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ. Daha önce onlara ne bir insan ne de bir cin dokunmuştu. Yani şimdi burada hizmetçiyi böyle bir vasıf niye verirsin? Yani hizmetçiye birisi dokunmuş, dokunmamış. Önemli değil ki. Yani bunlar tamam. Yakın hizmetçi, garson olsalar dokunmuş, dokunmamış. Tamam, önemli işte o, değil. Onu da ben şeyle anlıyorum. Yani onu da düşündüm o sizin dediğiniz soruyu. Bunlar kendilerine bir erkek dokunmuş olursa bu defa gözleri başka tarafa da kaçabilir. Yani başka şey peşinde de koşabilirler. Henüz öyle bir şeyler olmadığı için kendilerini tamamen hizmete verebilirler. Sevgiyle tutkun konusu şeylerle ilgili değil. Bunlarla ilgili değil. Uruba verilen bir mağdur. Uruba netraben. O şey daha önce onu okuduk. Yok. Şimdi hurilere daha önce bir erkek ve cin dokunmamıştı ama cennete giden kadınların hepsinin kocası da var yani. Hep cinsellikle ilgili alınıyor yani. Sonsuz bir hayat olarak görürsek, başka ilgilisiyle şeyler de olmayacak. Ben çok merak ettiğim şeyleri herhalde olur öğreneceğiz. Yani insanın tarihinden beri, Kur'an'da anlatılan kıssaların ne olduğunu çok merak ediyoruz. Yüzüğü Hazreti Süleyman'ın olayı, işte o tahtın gelmesi, ben mesela onları düşünüyorum şahsen. İşte Vahdettin Hain miydi, değil miydi, işte İstanbul'da, yani diyorum ki insanın tarihinden beri herhalde bütün her şeyin aslında orada öyle bir imkanımız olur değil mi hocam? Evet. Sonsuz yaşayacak. Yani bu da önemli bir imkan. Bu da önemli. Doğru. Bunu dediğimiz gibi o ayet-i kerime söylüyor zaten pek çok yerde. İstediğiniz her şey var diyor. Artık yok yok. Şimdi istediğimiz her şey var da bir de şu var yani Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklayan bir kitap. Erkekler kısmını açıklayacak da kadınlar kısmını niye kapalı bırakacak? Yani siz yukarıdan sıralanacak o hurilere gelinceye kadar kadın ve erkeğe müşterek olacak ve oradan birdenbire hemen erkek tarafına dönülecek. Yani o bana pek mantıklı gelmiyor. Hizmetçiye tabii ki. Ve yakın hizmetçiye ihtiyaç var. Mesela şurada bir ayet kelime de var. Hurun maksuratun fil hiyam. Çadırlar içerisinde oraya hasredilmiş huriler. E şimdi mesela bizim bir yazlığımız olduğu zaman kışın bahara kadar kalıyor. Yazın gidiyorsunuz bir iki hafta onu tamirle meşgul oluyorsunuz. Tamir bittikten sonra tatil de bitiyor zaten. Yok buralara para basmış, buraya su basmış, burada çürümüş, burada şunlar şu olmuş falan deyince tatil de gidiyor. Ama buradaki şeylerin içerisinde, o çadırların içerisinde sürekli görev yapan huriler, tertemiz, sürekli açık, sürekli hizmete hazır halde tutuyorlar diye düşündüğünüz zaman tamam siz eşinizle beraber oraya da gidersiniz, başka yere de gidersiniz. Benim eşimse niye çadırın içinde kalsın, ben onu alırım yanıma, istediğim tarafa giderim. Nasıl olsa kimsenin laf atması da yok o cennette, yani yanlış, kimse yanlış bir şey yapmayacak. Yani bir yasak da yok artık dünyadaki gibi. Evet, şimdi sizin düşüncenize göre orada sadece şahısların kendi eşleri var, başka eşleri yok. Yok, onu söyleyemem. Onu ben ona ben karışamam. Tabii. O başka başkası var mı? Yani o şimdi ayetlerde olanlarda bir kere bu dünyadaki eşlerin varlığı zaten müsellem. Orada Cenab-ı Hak başka eşler de verebilir. Ama bunlar bizim gibi cennete gitmeyi bizim gibi cennete gitmeyi hak edenlerden olandır. Mesela şimdi şunu hatırladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'yı boşamıştı. Sonra Cebrail aleyhisselam bu senin cennetteki eşlerindendir diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönmesinin uygun olacağını söylemişti ve dönmüştü. Şimdi yani bu dünyada, yani bu cennet, bu dünyadan gidenlere hizmet için yaratıldığına göre ben oranın efendisiyim, yani hizmetçiye ben tenezzül etmem ki. Oranın seyyidesi varken hizmetçiyle ne alakam olur? Ya hizmet, tamam hizmet eder, çok hoşuma gider, çok güzel bir şeydir. Efendim? o da bir hizmet yani. O da bilmiyorsunuz. Tabi yani hurilerin verilmesi kadın erkek ayrımı olmayacağına göre o zaman bu çok değişik bir şey ortaya çıkar. Yani. Şimdi bekar ölen erkekleri nasıl düşünüyorsunuz? Bekar ölen kızlar da var hocam. Tamam da yani onları ayrı bir düşünelim de bekar olan erkekler var. Bekar ölen kızlar var, çocuklar var yani. Çocuk, bunların hepsi aynı yaşta olacaklar orada. Hepsi aynı yaşta. Kimse çocuk olmayacak, kimse yaşlı olmayacak. Herkes aynı yaşta. Cennete gitmeyi hak edenler. Ve şeyler işte ayet-i kerimede derece farklılıkları da zaten Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Orada problem yok. Biz burada sadece şu hur kelimesinin onunla ilgili ifadeleri kendimize göre doğru anlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi mesela yatufu aleyhim var. Hildanun muhalledun. Aşağıda da yine o yatufuya atfedilmesi gereken ve hurun ayn var. Yani benim artık cennete gitmiş bir eşim niye daha hizmetle meşgul olsun ki? Biz şimdi yaz tatiline gidiyoruz. Hanım diyor ki ben zaten kış bahara kadar yemek yapıyordum, şimdi yapmam diyor. Haklı yani, tatile gidiyoruz. Şimdi cennete gelmek için uğraş, şimdi de bit yine burada da senin etrafında hizmet için döneceğim. Kırılmam birden o işleri yapar. İyi yani yapılsın ise yani onu demek ki bak bu hur kelimesi yukarıdaki etrafta dönme. Etrafta dönmeyi sizin etrafınızda dönme olarak düşünebilirsiniz. Yani böyle her istediğinizi hemen... Bizim etrafımız da şüphesiz de ama cennete giden sadece erkekler değil kadınlar da var. Onların da etrafına dönmeleri tamam, gerekir. Tamam. Öyleyse o zaman öyle bir mana vermek lazım ki zevvece bihi de oldu, bihi de var. Öyle bir mana vermek lazım ki kadına da uygun olsun, erkeğe de uygun olsun. Ha bizim dediğimiz gibi çıkmayabilir elbette işin gerçeği nasıl olduğunu bilmiyorum. Tamam anladığımız bu. Ayet-i kerimeler. Dünyada erkek kadın birbirine ayarlayan genel olarak orada da cennete giren çıkanlar da bu dengeyi sağlayacak bir kutup değerler herhalde. Evet, yani en önemli soru cennete gidenle cennet nimetleri kadın içinde erkek içinde söz konusu. Yukarıdan itibaren bütün sayılan nimetler erkek kadına eşit sayılacak. Birdenbire hemen bir makas değişimi kadın bir tarafta kalacak. Yani peki şey yani tamam yani öyleyse öyle Allah öyle diyorsa baş üstüne ama farklı ifadeler var orada. O zaman farklı ifadeler varsa farklı ifadelere göre farklı mana vermek daha uygun olur herhalde. Peki, teşekkür ederiz.